Sofi, lepoa tinkaturik ia 2005. Odrei, tirokaturik ia 2005. Begoña, hilarte joa 2006. Begoña, frape a mort en 2006. Azken urteetan Ipar Euskal Herrian erailako emazteak gogora ekarriz. Horrela, hasi da Hendaian mugimendu feministak deituta, Angelun izandako azken erailketa matxistaren aurkako mobilizazioa. Egoera berezi batean antolatu behar izan dute. Osasun egoera eta konfinamendu arauengatik elgarretaratzea ez da publikoekin. 10 laguneko taldeak osatu dituzte. Hendaian jende gehiago hurbildu denez bi taldetan banatu behar izan dira. Itziar Barela Bakera talde feministako kideak ekimenaren helburuak azaldu dizkigu. Helburu nagusia da pizkat erakustea, hain zuzen ere emazte hoiei bortizkeria jasotzen dituztenei esan nahi dute, erakustea hemen gaudela baitaren, naiz eta konfinamendua izan, naiz eta oraindik debekua egon, konzentrazioak egiteko edo manifestazioak egiteko edo hemen gaudela eta beti posible dutela gurekin kontatzea, ez garela isilduko. Konfinamendu garaian emazten kontrako biolentzia 160 igo da Ipar Euskal Herrian. Egoera honekin amaitzeko neurri eraginkorrak eskatu dituzte. Azken 10 egunotan, indarkeria sexistarekin loturiko polizia aktuazioak 125 igo dira.